і регіт той зливався з бульканням води, харчанням, шмаканням його і Саньки. У цих диких нападах обридлої втіхи, коли перспектива могла вільно переміщуватися з деревами, з тумбами, а також містами, цілими країнами, то нам би випадало бачити багато чого з того, що не дозволено. Але можна запевнити, це анічогісінько не поміняло б в обертанні наших звичок. Шмулявич, попискуючи кабанчиком, в такі от хвилини падав навзнак, тріскаючи карком, а Санька глипала поглядом замороженої скумбрії, жмакаючи обличчя, як печене яблуко, проймаючись дивом. Звідки дитячий, такий скривджений вираз на обличчі пропеченого циніка? Вона багатозначно говорила. В такі години Шмулявич думав про знущання долі, перспектива котрої перекинулася деінде, а не тут. Перекособочено звело, затягнуло в один вузол інтернатські мрії Віталія і Родика, шерепуватої Саньки і доктора Шмулявича. І картина, дійство якої Шмулявич приписував собі, виходила доволі таки геніальна. Проте бували часи, коли Шмулявич замикався в комірчині. Він думав, що якби зійшлися вони десь у холодних вирах, що їх цабобороді мудрагелі називають космосом, він без цинічної претензії на вічність, котра справді таки змусила їх існувати на цьому клаптику землі, де в уяві багатьох не те, щоб терновий вінець і пробитий списом бік мученика, невідомого нікому, з витертим ім'ям легіонера, що мав більше уяви, караючись через заподіяне. Солоденькі, трохи овіяні жахом казочки. Навіть безформність уяви не сягала того, котрим усе було повне, потроху в їхній мавпоподібної сірої юрби відбирало розум. Але ми підемо далі, бо чомусь за якимось браком нам не дозволено заглядати у всі підряд думки доктора Шмулявича. Як мовити про неіснуюче, певне, по цій хвилині вони всі, герої і ні, зійшлися, ще не існуючи, небачені в короткому проміжку часу, дарованого смертю котрогось, в мент подиху свободи і вивільнення, що не дорівнює схлипові амебного, рахітичного існування усієї земної кулі. Воно звело в одну страдницьку горизонталь, лишилося трохи, одна крихта, зовсім неможливо, але бажано. Зачинити ось так, зачинити, відіпхнути кістяк, обгризаний широкими лопатистими кістками, порок. Ним роковане все. У ньому нема крайнощів, бо він кипить солодкуватою масою, виливаючись крізь банькаті очі доктора Шмулявича. І він бачить високі зелені пагорби, де вітер переламувався, утробно бухнувши у вітах яворів, полощучи чистоту полудня, розвіваючи ген далеко червоні і сірі плащі рицарів круглого столу. Це прийде до Віталія, вгрузне в нього з далеких розповідей, от котрих несло прілістю втраченої чистоти, тоді як над жовтим горбом його містечка озвалися дзвони. І зараз Шмулявич верещав дитиною, прокручуючи лише один випадок. Це знають усі, напевне, бо доктор полюбляв оповідати цю і ще інші історії. Тож беремося за осуд чи підтвердження тільки з його слів. Він оповідав про те, як його товаришеві по інтернату розбили голову, а все звели чомусь на Йоську, що нипав якраз мочарами. На прогулянці така прикра історія трапилася. Йоська замріяно клав на тремтливі долоні мушлі, котрим мільярди років, а то й більше. Він, посапуючи, роздивлявся кожен завиток, плетиво, візерунки скоїк, радісно схлипуючи при новій знахідці. Соплята й годі. Аж нежданно, несподівано потягли до виховательки. Назвали бездушною худобою, показуючи розпанахану голову Марика. Марик тільки бутів казанською сиротою, тицяв пальцем